najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki, Michał Przerwa. 4,9% wyniosła inflacja w marcu, była na takim samym poziomie jak w styczniu i w lutym. W czwartek premier przedstawi pierwszy pakiet deregulacyjny. Polska będzie produkować własne pociski artyleryjskie kalibru 155 mm. Inflacja w marcu na takim samym poziomie jak w lutym i w styczniu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że licząc rok do roku wyniosła 4,9%. Odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem GUS-u podanym pod koniec ubiegłego miesiąca. W stosunku do lutego ceny towarów i usług wzrosły o 0,2%. Z danych GUS-u wynika, że za usługi w marcu trzeba było płacić o 6,4% więcej niż przed rokiem, a za towary o 4,4%. Średnie wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe wzrosły o 6,7%, o 5,8% na odzież i obuwie. Mniej natomiast o 3,6% płacono za usługi związane z transportem. Premier Donald Tusk przedstawi w czwartek pierwszy pakiet deregulacyjny dla polskiej gospodarki. Szef rządu poinformował o tym podczas wystąpienia na Europejskim Forum Nowych Idei w Warszawie. Donald Tusk mówił, że pakiet będzie masywny. Współpraca rządu zespołu pana Rafała Brzoski przynosi błyskawicznie efekty. W czwartek przedstawimy pierwszy urobek i on będzie masywniejszy niż niektórzy ostrożni sceptycy zakładali. Wybierzemy się także z grupą przedsiębiorców, menedżerów i ekspertów, którzy pracują nad deregulacją w maju do Kopenhagi. Tam z panią premier Fredriksen i z menedżerami, ekspertami, przedsiębiorcami duńskimi opracujemy kontynuację programu deregulacji na następną prezydencję duńską. Tydzień temu premier Donald Tusk poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy deregulacji w dziedzinie obronności. Projekt przewiduje m.in., że do strategicznych inwestycji związanych z obronnością nie będzie stosowane prawo zamówień publicznych. Rząd przewiduje również możliwość wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowanie. O uznaniu inwestycji za strategiczną będzie decydował minister obrony. W Gorlicach powstaną pierwsze w pełni polskie pociski artyleryjskie 155 mm. To może być przełom w zapewnieniu niezależności polskiej armii w produkcji uzbrojenia wykorzystywanego w armatochaubicach Krab i K9. Prace nad jego powstaniem zajęły Wojskowemu Instytutowi Technicznemu Uzbrojenia i Przedsiębiorstwu PGO 2 lata. Obecnie pocisk przechodzi fazę prototypowania. Testy poligonowe mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku, a seryjna produkcja ruszy w małopolskich Gorlicach w połowie przyszłego roku. To jest absolutnie przełomowy moment dla polskiej branży zbrojeniowej. Mówi Andrzej Bulanowski, wiceprezes PGO. W pełni polski korpus największego kalibru amunicji ma przede wszystkim uniezależnić Polskę od produkcji licencyjnej. Tym samym da autonomię od obwarowań stawianych przez inne kraje, dodaje wiceprezes PGO. Stajemy się odporni na geopolitykę, na uwarunkowania licencyjne. Po prostu jesteśmy niezależni. Pociski artyleryjskie 155 mm nazywane są królowymi okopów Ukrainy. Na ukraińskim froncie codziennie zużywanych są ich tysiące. Są standardowym typem uzbrojenia w krajach NATO. W polskiej armii wykorzystywane są do armatochaubic Krab i K9. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Hodowcy drobiu z Warmii, Mazur i Mazowsza apelują do premiera, ministra rolnictwa, parlamentarzystów, także europejskich, o niezwłoczne zajęcie się sprawą planowanych przez Komisję Europejską restrykcji. Zgodnie z zapowiadanymi przepisami, w przypadku wykrycia ogniska grypy ptaków przez 30 dni obowiązywać ma całkowity zakaz wstawiania drobiu do kurników w promieniu wielu kilometrów oraz zakaz eksportu. To dla hodowców, ale także dla całej branży katastrofa, mówi Włodzimierz Olszewski z powiatu Iławskiego, jeden z sygnatariuszy apelu. Apel, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, o której mówiliśmy, że jest katastrofalna dla branży całej. To nie są tylko hodowcy, to jest cały łańcuch działalności rolniczej w tym sektorze drobiarskim. Wylęgarnie Piskląt, producenci pasz, ubojnie. No i co ma taka ubojnia zrobić, jak nie ma? Co, ludzi zwolnić, zamknąć zakład? Może nastąpić import drobiu w ostatecznym rozrachunku. najbardziej straci konsument. Polska jest czołowym eksporterem drobiu w Unii Europejskiej. Roczna produkcja przekracza 3,5 miliona ton. I na koniec smutna informacja. Zmarła wybitna aktorka Jadwiga Jankowska-Cieślak. Była pierwszą Polką nagrodzoną Złotą Palmą dla najlepszej aktorki na festiwalu filmowym w Cannes za główną rolę w filmie Inne spojrzenie w 1982 roku. Debiutowała w filmie Trzeba zabić tę miłość Janusza Morgensterna. Popularność przyniosła jej rola Basi Białasłówny w serialu Polskie Drogi, a w serialu Radosława Piwowarskiego Jan Serce zagrała postać pielęgniarki Kaliny Mgiełki. Ostatnią rolę stworzyła w przedstawieniu Przebłyski w reżyserii Agaty Dudy Gracz w Gudejko Teatr. Artystka miała 74 lata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i południu pochmurno, ale i może spaść deszcz, a na pozostałym obszarze więcej słońca. Pogodniej, bez opadów, tylko na północnym wschodzie. 16 stopni na południu i 21 na północy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz trzeci będziemy z Państwem jeszcze do południa. Hear that princess let down your hair. Top of the tower way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale the way it got told. It's how you doing, how you doing. When's enough enough for you? Your lie is really my truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. How you doing? How you doing? When's enough enough for you? How you doing? How you doing? 'Cause my heart. You don't know me, and I don't know you. Sounds Like You Don't Know Me to grupa Stereophonics na trójkowej antenie. Przed nami jeszcze prawie godzina wspólnego spotkania w audycji Dobrego Dnia, więc żeby się Państwo nie nudzili, zapowiamy przeróżne atrakcje. Na przykład już za moment słów kilka o Oldze Boznańskiej. Dzisiaj przypada dokładnie 160. rocznica jej urodzin. Po 11.30 kilka wskazówek, jak żyć długo i w zdrowiu. To oczywiście w cyklu Kierunek Długowieczność Krzysztofa Łoniewskiego. Będziemy także przysłuchiwać się prozie kolejnej części książki Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy. Będzie także muzyka, na przykład taka, Mysłowic i Chłopce. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. Mysłowic za nami, a już teraz zgodnie z obietnicą słów kilka o jednej z najbardziej rozpoznawalnych malarek i najważniejszych artystek przełomu XIX i XX wieku, Oldze Boznańskiej. A jej sylwetkę przybliży nam Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. jedna z najbardziej rozpoznawalnych malarek, wpisana do grona najwybitniejszych artystek europejskich. Zaliczana do najważniejszych artystek przełomu XIX i XX wieku. Niezwykle oryginalna, nie ulegała modom. Była bardzo oddana sztuce. Dziś przypada 160. rocznica urodzin Olgi Boznańskiej, której twórczość od dawna znajduje się w kanonie polskiego malarstwa. Obrazy moje wspaniale wyglądają, bo są prawdą. Są uczciwe. Nie ma w nich małostkowości, nie ma w nich maniery, nie ma blagi. Tak sama mówiła o swoich pracach. A co my możemy powiedzieć dzisiaj o twórczości Olgi Boznańskiej? O tym opowiada Urszula Kozakowska-Załucha z Muzeum Narodowego w Krakowie. Boznańska jest kobietą, artystką, którą wciąż obserwujemy, którą też na nowo odkrywamy, bo przez długi czas to była, jak o niej się mówiło, szara malarka ciszy. Zapyziała, zdziwaczała staruszka, zamknięta w swojej pracowni. Od mniej więcej 10 lat, to też troszeczkę taka nasza zasługa Muzeum Narodowego w Krakowie, które 10 lat temu przygotowało wystawę również wówczas rocznicową, podczas której starałyśmy się ze współkuratorką, czyli Ewą Bobrowską, troszeczkę odczarować Boznańską i pokazać ją jako artystkę bardzo świadomą swojego talentu i bardzo konsekwentnie realizującą swoje marzenia o byciu artystką, a przez to przezwyciężającą wszystkie trudności, które pod koniec XIX wieku dotykały kobiet. A więc dziewczynę z prowincjonalnego wówczas Krakowa, która żeby tworzyć opuszcza jako stosunkowo właśnie młoda osoba Kraków, sama wyjeżdża do Monachium, tam podbija salony po raz pierwszy i już jako ukształtowana artystka dociera do Paryża, z którym wiąże się na całe życie, pracuje, wystawia, zdobywa nagrody, wysyła pracę do całej Europy, ale też do Stanów Zjednoczonych, nawet do Japonii sprzedała pracę, a więc realizuje marzenia i jest doceniana, a przez to pewno i dobrze samej ze sobą. To też jest artystka, która, jeżeli popatrzymy na to, co tworzyła, to tworzyła niesłychanie monotonne, tematycznie malarstwo, bo to są prawie wyłącznie same portrety niezbyt urodziwych ludzi, ale to są portrety, które wchodzą z nami w jakąś interakcję. Jeżeli je oglądamy, one nas zaczepiają, zmuszają do tego, żebyśmy się zatrzymali, popatrzyli im w oczy. To jest ta magia Boznańskiej. Do tego dochodzi osobowość artystki. Obrazy Olgi Boznańskiej znajdziemy w zagranicznych kolekcjach i największych polskich muzeach. Pokaźną kolekcję różnorodnych prac artystki posiada m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie. I co znajdziemy w zbiorach? Codzienność Boznańskiej. Boznańska umierając samotnie w Paryżu wyraziła taką wolę, żeby zawartość jej pracowni trafiła do krakowskiego muzeum. Kraków, w którym się urodziła, w którym wychowała, który kochała, ale którego też nienawidziła, więc to była taka trudna miłość, ale w tych najgorszych czasach choroby, starości myślami wracała do Krakowa i też w ten sposób ten swój Kraków uhonorowała. W związku z tym po wojnie, bo to się wszystko działo po wojnie, pociągiem, wagonami towarowymi podobno z Paryża do Polski dotarła zawartość tej pracowni, która trafiła do nas i to obok obrazów znanych, obok jakichś szkiców malarskich, które niekoniecznie są znane. Były również szkice, szkicowniki, rysunki szkoleniowe, perełki, czyli rysunki dziecięce Olgi Boznańskiej. Do tego suknie, fartuch malarski, torebki, torby podróżne, biżuteria, 300 wolumenów księgozbioru. Także rzeczywiście to życie codzienne Boznańskiej znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. A przed nami wydarzenia, które łączą się z postacią artystki. I tak na przykład dzisiaj w Krakowie zapraszamy na happening z cyklu Krakowia Danza – balet w mieście. I z czym się zmierzymy? To będzie raczej takie taneczno-muzyczne widowisko wprowadzające może w atmosferę czasu, w którym żyła Boznańska, zwrócenie uwagi właśnie i na strój, i też na ruch, i na muzykę. Zawsze są to niesłychanie intrygujące przedstawienia, a w połączeniu z Boznańską to rzeczywiście może być coś wyjątkowego. Dzisiaj też można odwiedzić Galerię Rzemiosła Artystycznego, gablota poświęcona Oldze Boznańskiej, takiej właśnie kameralnej kobiecie, może bardziej właśnie kobiecie niż artystce. Można zobaczyć suknię balową, bibeloty, którymi się otaczała. To pomiędzy przedstawieniami Krakowie Dance można odwiedzić galerię. A we wrześniu wystawa, także to już jest większe przedsięwzięcie, choć o tytule Poznańska Kameralnie, to będzie właśnie prezentacja całego bogactwa naszej kolekcji związanego z Poznańską. Zachęcamy, by śledzić wydarzenia i wystawy, a Krakowia Danza, balet w mieście, już dziś w Muzeum Czartoryskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. No to zapraszamy serdecznie, polecała oczywiście Agnieszka Obszańska. Jordan Rakej i Trust to przed nami. Jordan Rakej i Trust to za nami. Jeśli ktoś z Państwa poszukuje kolejnych muzycznych smaczków w jego wykonaniu, to ja spieszę z informacją, że album The Loop, z którego pochodzi także właśnie Trust, tydzień temu doczekał się reedycji, bo do podstawowej wersji doszło także kilka bardzo ładnych muzycznych dodatków. Polecam serdecznie. Na zegarze 24 minuty po godzinie 11, już za moment kierunek Długowieczność Krzysztofa Łoniewskiego, ale zanim to jeszcze nam zaśpiewa Bokka, Reason. Ogłoszenie społeczne. O demokracji napisano i powiedziano już chyba wszystko. Ale dla mnie bardziej od teorii liczy się praktyka. Ta nasza codzienna demokracja. Dialog i szacunek wobec inności. Wspieram Fundację Batorego, bo od lat dba o tę praktyczną, codzienną demokrację. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Anita Sokołowska. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przecenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11:30. Kierunek długowieczność. I jak co tydzień pytania dotyczące długowieczności zadaje Krzysztof Łoniewski, a odpowiada na nie profesor Marek Postuła. Profesorze, znów zaczynamy od metabadania, czyli takiego ulubionego przez Ciebie dużego badania na dużej populacji i tym razem bardzo długotrwającego, bo 3 dekady, a mówimy o wpływie diety na długowieczność. Co to za badanie? No to jest badanie, które opublikowało się nie tak dawno, bo 2 tygodnie temu na łamach czasopisma Nature, bardzo prestiżowego czasopisma. Badanie to zostało przeprowadzone na pracownikach systemu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych, którzy zostali włączeni do 2 takich kohortowych badań populacyjnych, czyli Nurses Health Study, które trwało w latach 86-2016 i Health Professional Follow-up Study, drugie badanie trwające w tym samym okresie, czyli obejmujące dokładnie te same lata. No i tutaj oceniano, czy przestrzeganie tej diety, czy też stosowanie regularnie pewnych zachowań dietetycznych opartych czy na zdrowych produktach, czy też produktach, które uważamy za zdrowe, czy też na wysoko przetworzonym jedzeniu, ma wpływ na tak zwane zdrowe starzenie, które było oceniane na podstawie pomiarów funkcji kognitywnych, czyli funkcji poznawczych, aktywności fizycznej, statusu psychicznego, zdrowia mentalnego. No i wreszcie do życia 70, to był też taki ważny punkt tutaj zdefiniowany w tym badaniu, czyli do życia 70 bez obecności chorób przewlekłych. Dziękuję profesorze, dziękujemy za takie ciekawe, dłuższe intro. Idziemy w konkrety, rozmawiamy o tych produktach, o tych nawykach żywieniowych, które powodują, że będziemy starzeć się dobrze i zdrowo. Przede wszystkim bardzo ciekawe jest, że tylko 9% z tych ponad 100 tysięcy włączonych do badania starzało się zdrowo. Okej, no to mamy pierwszy konkret, a ci, którzy starzeli się zdrowo, to... No ciekawe jest, że tutaj wyróżniono 8 takich zachowań dietetycznych, bo ja myślę, że należy to traktować jako zachowania dietetyczne. To jeden to był taki ścieżka oparta na produktach, które spełniały kryteria alternatywnego indeksu zdrowego jedzenia. Potem druga to była oczywiście dieta śródziemnomorska, można tak ją najprościej określić. Trzecia to była znana i uznawana przez specjalistów zajmujących się naciśnieniem tętniczym dieta DASH. Trzecia to była modyfikacja diety śródziemnomorskiej, której celem jest opóźnienie procesów neurodegeneracyjnych. No była oczywiście też dieta planetarna. Ketogeniczna? Diety ketogenicznej samej w sobie nie było, ale była dieta przeciwzapalna. Mhm. Była dieta, której celem było zmniejszenie wydzielania insuliny. No i wreszcie też było ocenione spożywanie tego pożywienia wysoko przetworzonego w perspektywie 30 lat. No i okazało się, najważniejsze, że nie ma jednego takiego modelu, że najzdrowsza była to taka dieta, która można powiedzieć jest wypośrodkowana, no bo chcielibyśmy usłyszeć konkretną dietę, natomiast to właśnie ten alternatywny indeks diety prozdrowotnej. Czyli to jest taka kompilacja, rozumiem. Taka kompilacja, dokładnie. Mhm. Warto się przyjrzeć pewnie produktom, które znajdowały się w tej kompilacji, które przede wszystkim były związane z tym zdrowym starzeniem, bo to nie tylko sama dieta, ale przede wszystkim zdrowe starzenie. No i jeśli ja miałbym powiedzieć, jakie produkty tutaj przeważały, to są oczywiście warzywa i owoce, ale przede wszystkim produkty pełnoziarniste. Czyli nic nowego, profesorze, de facto. My nie teraz o tym mówiliśmy. Dokładnie, no my mówimy o orzechach i tutaj również orzechy bardzo wysoko się plasują. Również wysoko plasuje się oliwa z oliwek. Również jeśli chodzi o owoce, to owoce jagodowe. No i nienasycone kwasy tłuszczowe. Bo zawierają flawonoidy, tak ważne w walce z wodnymi lodnikami, czyli szkodliwymi ubocznymi produktami procesów metabolicznych w naszym organizmie. Z profesorem Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Rozmawialiśmy o zdrowym żywieniu, to teraz bez związku z tematem, w pięciu smakach i brodka. Szybciej niż się da, dęba głową sztuka.

something good. Oh, something good tonight made me forget about you for now. Ależ ja lubię wracać do tej płyty grupy Alt J and Awesome Wave, a za nami Something Good z tego albumu właśnie. Przed nami Proza w Trójce, której odcinki przygotowują dla Państwa Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. W roli lektora debiutuje w Trójce Robert Gulaczyk. Muzyka Piotr Moss. Fragment szósty. Trudna sztuka robienia awantur na poczcie. Chciałbym odwołać abonament radiowo-telewizyjny mojej matki, gdyż zmarła. O kurczę. No, tak. Nie o to chodzi, tylko jak abonament, to lepiej w okienku C. Pan weźmie numerek i koleżanka panu powie. W tym momencie w jej oczach pojawia się błysk. Pomysł na psotę. Lepiej niech pan idzie do informacji. Jestem pułapką. Zgniłym jajem. Można mnie podrzucić koleżance z okienka C, kusząca myśl, ale można, myśl jeszcze bardziej urocza, wepchnąć tej cwaniarze, która od rana siedzi na informacji i sprzedaje aktualną ofertę. Koperty, kosmetyki ekologiczne oraz zbiór opowiadań Alice Munro. Chciałbym odwołać abonament radiowo-telewizyjny mojej matki. Zaczynam. Stuk, stuk, skrop. Tipsy drapią o klawiaturę. Taka pani nie płaciła abonamentu. Jak to nie płaciła? Od 1996 roku nie płaciła. Mam historię rachunku, oświadczam. Niech pan pokaże. Ale moja przewaga natychmiast topnieje. Dlaczego tylko 17 zł płaciła? Nie wiem. To kto ma wiedzieć? Syczy. Abonament tyle nie kosztuje. Książka Alice Munro ma lakierowaną okładkę. Jest na niej czarno-białe zdjęcie kobiety bez głowy. Słoneczne bliki tańczą po lakierze, a obok stoi rozkładana kartka komunijna i papierowy kurczak. Byłoby zabawnie wrócić do domu i powiedzieć: popatrz, kupiłem na poczcie tom kanadyjskiej noblistki. Co to za numer konta jest w ogóle i czemu w Bydgoszczy? Nie wiem, ale moja matka płaciła pani firmie co miesiąc 17 zł, mówię hardo. Może spłacała kredyt w banku pocztowym? Nie spłacała. A skąd pan wie? Próbuję sobie wyobrazić matkę, jak potajemnie zaciąga, a potem spłaca kredyt w banku pocztowym w Bydgoszczy. Słyszę szmer kolejki. Kilka osób chce kupić zaległe kartki wielkanocne lub opłacić rachunki. Zaczynają się niecierpliwić. Podnoszę wzrok na pracownicę Poczty Polskiej. Proszę nie mówić do mnie tym tonem, rzucam. To kluczowy moment. Chwila, o której pisał poeta Kawafis. Dla niektórych ludzi przychodzi taka godzina, kiedy muszą powiedzieć wielkie tak albo wielkie nie. Urzędniczka musi przemyśleć swoją strategię, ponieważ dotąd jej nie to było tylko małe nie. Zwykłe, rutynowe nie. Takie nie, które liczy, że a nuż się uda, że się zniechęcę i zniknę razem z aktem zgonu i historią rachunku. Proszę do mnie nie mówić tym tonem. Nadymam pod gardle i stroszę pióra. Jak w tańcu, rytmicznie i harmonijnie zmierzamy do punktu, który nosi nazwę Ja na pana nie krzyczę. Proszę na mnie nie krzyczeć. Ja na pana nie krzyczę. Właśnie, że pani krzyczy. Pan krzyczy. Krzyczeć to pan sobie może w domu na żonę, a nie w urzędzie pocztowym. On krzyczy, potwierdza chór klientów, a ludziom się spieszy. Ona krzyczy, rzuca chór klientów, którzy mają numerki do innego okienka. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Stoimy na rozstaju. Jedna droga prowadzi do... Chcę rozmawiać z pani przełożonym. Proszę bardzo, napiszę skargę. Niech pan pisze. Owszem, napiszę. I rozpaczliwych prób trzaśnięcia drzwiami. Ale jeszcze możemy pójść drogą deeskalacji. Ja mówię normalnie. Panu coś się przesłyszało, stwierdza urzędniczka pojednawczo. Z pewnością, przyznaję. Więc jak z tym abonamentem? Zgrzyt, stuk szuruburu. Tipsy skrobią niemal przyjaźnie. Może to za radio? Napięcie spada. Okręty zmieniają kurs. Samoloty wracają do bazy. Kolejka wzdycha. Państwa upadają. Święte prawa własności przechodzą z rąk do rąk. Na polityków czeka Trybunał Stanu albo Sąd w Hadze. Tylko urzędniczki są wieczne. Potężniejsze od premierów, prezydentów i sekretarzy. Ponieważ ich supermocą jest obojętność. Mogą zapałać sympatią albo najeżyć się z niechęci. Ale to tylko pozór. One są ewolucją. My gatunkiem skazanym na wymarcie. Tłustym nielotem, ociężałym przedstawicielem wielkiej fauny i lasem pierwotnym. Robert Gulaczyk czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Muzyka Piotr Moss. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecamy. Ciepło mi po cesie, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi.